Punktualnie czwarta. Piotr Łodaj, witam i zapraszam. Trójkowy budzik. Nie po to mnie Bóg prosto z niebios tu słał, by wstydził się żyć i umierać bał. Nie po to mnie strzegł dzień i noc anioł stróż, bym osiągnął wiek, zamknął się na klucz. Nie po to ktoś wyciągał z dna, bym nie pomógł tym, którzy są jak ja. By na drugi raz już nie uda się odpnąć i czas rzeką przejść. Następny raz nic nie uda się, spalona ziemia tam jest. Nie po to mój los rzucał mnie tak jak chciał, by wolny od trosk z życia tylko brał. Nie po to mnie zły kusił wszystkim, co mógł, by chciał naprzód krwi tym, co lecą z nóg. Na drugi raz już nie uda się odprąć i czas rzeką przejść. Następny raz nic nie uda się, spalona ziemia tam jest. Już nie uda się podprąd i czas rzeką przejść. Następny raz nic nie uda się, spalona ziemia tam jest. Pan Jacek od razu podpowiada, że spadło u nas koło 10, nawet miejscami 20 centymetrów śniegu. Gorące pozdrowienia z Beskidów. Bardzo serdecznie dziękujemy. Tak, rzeczywiście po ostatnich opadach śniegu przybyło i przy schronisku na Markowych Szczawinach w rejonie Babier Góry pokrywa śnieżna wynosi ponad 70 centymetrów, a w partiach szczytowych koło 100 centymetrów. Metr śniegu i przed tym także ostrzegają beskidzcy goprowcy. Warunki na szlakach turystycznych są trudne. Szlaki nie przetarły, tarte, a tym samym trudne do pokonania. Uważać muszą także narciarze, a wśród nich właśnie pan Jacek, bo na stokach narciarskich, na trasach mogą tworzyć się multy. Bardzo serdecznie dziękujemy. Pozdrawiamy wszystkich narciarzy, snowboardzistów i tych, którzy wybierają się w góry. Proszę szczególnie uważać. 4 minuty po godzinie 4:00. To jak zwykle teraz sięgamy po piosenkę dnia. Dziś może troszkę ośnieżona. Daria Zawiałów. Drodze mijasz mnie,

you wasted, procrastinated too long, and you knew wrong wasn't right, so you left it defective to the best side, best side, best side, best side, best side, best side. Pięknie się poskładało. Mailowo, też mailowo. Inny pan Michał, inny. Panu Michałowi powrotu do zdrowia, do formy życzymy. A z, jak pisze pan Michał, z mojego stanowiska leżenia widać, że chyba nic z nieba nie leci, a powietrze lekko zamglone, choć można się spodziewać, że to smog. Z Krakowa pan Michał. Szybkiego powrotu do zdrowia. Raz jeszcze to powiem. Pierwszy sygnał mailowy. SMS-owo dziś. No, dzień dobry, tak szybciusieńko. Pani Kasia Wiejska, korespondentka. Krótko i na temat. Dzień dobry wszystkim budzikomaniakom. Miłego wszystkiego na dziś. No, przydadzą się pewnie i takie życzenia. Mobilizacja na dzień dobry. To poniedziałek, przypomnę, choć tak się wyrwało już teraz. Choć za chwilkę będziemy zaglądać do kartki z kalendarza. Pani Kasia jako pierwsza dziś SMS-owo, a telefonicznie krótko i na temat. Pan Piotr z Górnego Śląska w drodze do pracy informuje, że teraz -2. No nie za ciepło, ale te ciepłe pozdrowienia z Górnego dla wszystkich wcześnie rano wstających. Pan Piotr jako pierwszy dziś telefonicznie. Serdecznie gratulujemy. Ciąg dalszej korespondencji. No już jak zwykle, jak Kataryna mówię, w dalszej części naszego budzikowego spotkania, nie tylko te krajowe, także zagraniczne sygnały od państwa. 18,5 minuty po czwartej. Za momencik powitanie nowego dnia. A w takiej odświeżonej wersji Love Kings 22 minuty po godzinie 4. Witamy Państwa w nowym dniu. Słońce obudzi się po godzinie 7, zajdzie po 16.30, a dzień potrwa nieco ponad 9 godzin. No i już dnia przybyło, krótszy od najdłuższego, o 1,5 godziny. Dziś imieniny Agaty, Adelaidy i Izydora. Wszystkim świętującym już teraz składamy najlepsze życzenia. Poniedziałek, 5 lutego. Dzień dobry Państwu. Joanna Dark i kolejne nagranie, nazwijmy to stary przebój w nowszej wersji. 26 minut po godzinie 4. No to teraz przypominamy sobie wybrane wydarzenia. Budzikowe kalendarium. No bardzo panu dziękuję, bo tak to się fachowo nazywa. Trzy daty z 5 lutego. Obejrzeliśmy przed chwilą stycznia, to już piąty dzień drugiego miesiąca roku. No ale nie o tym. W 1887 roku w mediolańskiej La Scali odbyła się premiera opery Otello Giuseppe Verdiego. To było 131 lat temu. 47 lat temu w 1971 roku Apollo 14 wylądował na Księżycu, a ćwierć wieku temu w 1993 roku zmarł Roman Artymowski, malarz, profesor Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, twórca polichromii na warszawskim Starym i Nowym Mieście. Wspominamy artystę w 25. rocznicę jego śmierci. Trzy daty na teraz. Ciąg dalszy kalendarza, także tego muzycznego, a dziś pięknie i w obfitości. To już za niecałą godzinę. A za 3 minuty z wąsem ponad pogody i najświeższa prognoza na dziś. Świat szybki jak młody wiatr, pędzi cud chłód i nie ma czasu na miłość już, więc proszę cię, blisko bądź, kochaj mnie, trwaj przy mnie, bo wokół wzburzone morze, tylko twoja dłoń, stały lód. Żyj z całych sił, życie tli się płomieniem, co wątły i łatwo zagasić go. Więc proszę cię, blisko bądź, kochaj mnie, trwaj przy mnie, bo wokół wzburzone morze, tylko twoja dłoń, stały ląd. To los chce dać lub zabrać mi. Oprócz ciebie wiem, nie mam nic. Też piękne wspomnienie sprzed lat, Kaja i Krzysztof Kiliański. A na budziku już 4:30, czas na prognozę pogody. No, no, ładnie pan synoptyk w prognozie pogody w pierwszym zdaniu, nie wiem czy dalej czytać, czy nie, pojawia się i Grenlandia, i Skandynawia, ale też pojawia się Hiszpania oraz Wyspy Brytyjskie. Nad Europą dominować będą niże, właśnie związane z ośrodkami z nacji Rosji, Morza Egejskiego i Hiszpanii, i Grenlandii, także z rejonu Skandynawii, Wysp Brytyjskich. Na Polskę w zasięgu wspomnianego wyżu z północnego wschodu będzie napływać bardzo chłodne powietrze arktyczne. Dziś pochmurno, z większymi przejaśnieniami, miejscami popada śnieg, zwłaszcza w górach i nad morzem. Na wybrzeżu możliwe opady o natężeniu umiarkowanym. Miejscami przyrost pokrywy śnieżnej wyniesie 8 cm. No to by się zgadzało o tym, co mówił nasz, o czym pisał nasz słuchacz pan Jacek, że tam przybędzie kilka, może kilkanaście centymetrów. A to już przybyła, tu kolejne, dosypie. Wiatr słaby i umiarkowany nad morzem, porywisty, północny. Na wybrzeżu wiatr może powodować zawieje śnieżne. Tylko na wybrzeżu, co ciekawe, nie w górach. O, sprawdzimy jeszcze dokładnie. Ciśnienie spada w południe w Warszawie, wyniesie 1013 hektopaskali. No i na termometrach też prognozowana temperatura, teraz chłodniej. Od minus 5 w dzień ma być na Suwalszczyźnie, koło minus 2 w większości regionów, w tym w centrum kraju, a najwyższa temperatura na krańcach zachodnich do zera, choć lokalnie na Pomorzu Zachodnim do plus 1 stopnia. Tyle od pana synoptyka. Teraz czas na pana od muzyki, a na zajęcia od muzyki zapraszamy na jak zwykle wspólny temat trzech nagrań. Trzy na raz. Odsłona pierwsza. A gdyby państwo chcieli po pierwszej nutce, to tak 7-1-3-3-5 szybciusieńko, bo piosenka ma niecałe 3 minuty. Nie pyta, czy masz na nią czas. Nagle staje w twoich drzwiach. Ukryć się przed nią nie umiesz. Znika przy niej cały strach. Choć kiedyś skończy się i tak. Dziś nie chcesz wiedzieć nic więcej. No nigdy, jeszcze nigdy w naszym cyklu trzy na raz się nie pojawiło, ale dziś nie, inna odpowiedź. 71335 SMS-owo, tu i teraz bawimy się w rozgrzewkę szarych muzycznych komórek. Trzy nagrania i jeden, no nazwijmy to na zasadzie luźnych skojarzeń, wspólny temat. Coś, co łączy trzy nagrania. Jeszcze 7, no 8 minut dajmy sobie na to, by odszyfrować, cóż to dziś łączy te właśnie trzy nagrania. 71335, drugie i trzecie z rzędu, przyjemnego słuchania, szybciusieńkich prawidłowych odpowiedzi, bo to też się liczy, nie tylko prawidłowa odpowiedź, ale także w pewien sposób szybkość odnajdywania i skojarzenia. 71335, no to jeszcze, żeby zawoalować więcej cyferek za 20, no między 5 a 4 do 5, o. W myślach zawsze byłam. To nie ja. muzykę w pole niesie. Taka noc w parku tuli złote liście. Trzy na raz. Gdy mówią mi, że cały świat za chwilę się zawali, jego zmierzch dotyczy także mnie. Ja wierzyć chcę, że jeszcze nie, że nie. Gdy mówią mi gazety o kolejnej wielkiej fali, się schronić nie ma gdzie. Ja wierzę, że jeszcze nie. Pamięć podaje mi spis, podaje cudów, dla których chcę żyć, warto żyć, warto. Cisza, kiedy minie burza, zapach nocy na twej skórze. Pojedyncza drzewa w trawie, które dziwi się Wisławie. To jest mój schron, to mój schron. Gdy mówią, że co ważne dla mnie, istnieć nie ma prawa, i aby żyć muszę dostosować się. No tuż, tuż, tuż. Pierwsza odpowiedź po pierwszej nutce i się pojawiła. Może Ania, tak jest, pani Katarzyna jako pierwsza dziś połączyła, że to panie Anie właśnie. Ani się obejrzeliśmy i później druga i trzecia nagrania. Nagroda. Druga nagroda. Drugie miejsce dla pana Huberta z Konina. Konin zrania się kłania i dzisiejszy łącznik to Ania. Tak jest, prawidłowo. 4:44, 44 i sekund też 44. No się tak złożyło jakoś się. Ania, to pani Maria z Dobieszyna. Dziś z trzecim miejscem, ale na wyróżnienie też zasługuje pan Maciek z Libiąża. To już większa taka spekulacja, że pierwsza litera imienia A. A też tak może być Ania. Z samego rana jeszcze pani A. Lina, a jak Anie dziś, to z Warmii odpowiedź również prawidłowa. No ale nie. Pani Beata z Śnieżnego Nowego Sącza próbowała, że to może nie, że to może śnieg, że to może ferie. Dla niektórych jeszcze tak, dla innych już po, a jeszcze są tacy, którzy przed feriami, też nie ferie. Panie Piotrze, pozdrawiamy, bardzo dziękujemy. No to rozgrzewka szarych muzycznych komórek za nami, ciąg dalszy jutro, trzy na raz o zwykłej porze. Dziś tak od początku w nowym tygodniu Ania Dąbrowska, Ania Rosowicz i Anna Maria Jopek. Aniowy nasz zestaw budzikowy za 14:05. Kiedy jestem sam, przyjaciele są daleko, daleko ode mnie, ode mnie. Gdy mam wreszcie czas dla siebie, kiedy sobie wspominam dawne, dobre czasy, czuję się jakoś dziwnie. Dzisiaj noc jest czarniejsza. Oprócz błękitnego nieba nic mi dzisiaj nie potrzeba. Oprócz błękitnego nieba nic mi dzisiaj nie potrzeba. Gdzie są wszystkie dziewczęta, które kiedyś tak bardzo kochałem, kochałem? Kto z przyjaciół pamięta, ile razy dla nich przegrałem? Gardę zasłoni i butelka zupełnie, zupełnie już pusta, już pusta. Nikt do drzwi już dzisiaj nie zastuka. Oprócz błękitnego nieba nic mi dzisiaj nie potrzeba. Oprócz błękitnego nieba nieba nic mi dzisiaj nie potrzeba. widok szeroki, oprócz góry wysokiej, oprócz kawałka chleba, oprócz błękitu nieba, oprócz błękitnego nieba. Nic mi dzisiaj nie potrzeba. Kolejne nagranie, starsze nagranie w nowszej wersji, choć też ma już swoje lata. No, tak się czasem składa. Co 10 minut piąta sygnał od Państwa, między innymi pan Piotr. No, dzisiaj silna grupa Piotrów pod wspólnym wezwaniem listy obudności. Tak jak w piątek pojawiła się taka motoryzacyjna lista, to może dziś właśnie Piotrkowska. Gorąco pozdrawiamy wszystkich o tym imieniu. Sygnały pozostały od pana Jurka, żeglarze też na nas uchu, choć pewnie chcieliby być bojerowcami, troszkę polatać, no ale warunki takie, a nie inne. Sygnał od pana Roberta, bardzo gorąco pozdrawiamy Częstochowa, też tam mrozik, no nie za duży, ale jednak. Gorące pozdrowienia od pani Bożeny. Sygnał od pana Pawła z nad szklanki kawy. Co my tu mamy? Minus 5. Tyle dają dziś Łosice. Nysa na nasłuchu. A to wracamy do tejże właśnie motoryzacyjnej. Samochody ośnieżone. Drogi na szczęście czarne, a na termometrze minus 2. Da się przeżyć. To od pani Iwony. Sygnał od jeszcze jednego pana Roberta. Pan Jarek w trasie. Tym razem trasa do Radomia. To z budzikiem, a powrót do Zakrzowa w województwo opolskie. Ale to już z popołudniowym zapraszamy do trójki. Za oknem, za szybą auta teraz minus 1. Szerokiej i bezpiecznej drogi wszystkim dojeżdżającym. Aha, pan Paweł jeszcze z Łodzi odzywa się. No to kłaniamy się nisko i przekazujemy dalej te serdeczności. Sygnały zagraniczne. To już za chwilkę. Thank you. Michał Skora i kłania się nisko, oczywiście tejże południowej Seszele, a tam 28 stopni śniegu brak, to nasz budzikowy podróżnik, pan Stefan. Zima z kolei, zima w Danii na Middelfart, tam minus 5, no i ja moje oko zmęczone, jakieś 10 centymetrów śniegu, to od pana Sebastiana. Fionia, na słuchu. Także ciepłe klimaty znad Zatoki Perskiej, pan Tomek, odczuwalne 9, chłodny, zimny wiatr od soboty w Zatoce. No, najbliższe 5 dni ma być coraz cieplej. Ciepłe pozdrowienia także z Abu Zabi, tam pani Ewa i 17 stopni przed godziną 8 rano. Słońce przedziera się, przedziera. To Trójka, Polskie Radio. Piotr Łodej, dzień dobry.